Ale jesienna aura może być nieprzewidywalna, ostrzegają GoProwcy. Zaczynamy jednak od Stanów Zjednoczonych. Tam na lotniskach rozpoczęto dziś dodatkowe kontrole pasażerów w ramach programu walki z wirusem Ebola. Pasażerowie przelatujący z Gwinei, Sierra Leone i Liberii będą musieli poddać się pomiarowi temperatury i odpowiedzieć na serię pytań. Nie wiadomo, czy polska służba zdrowia jest przygotowana na przyjęcie ewentualnego pacjenta z wirusem Ebola. Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych mówi, że brakuje niezbędnego sprzętu i przeszkolenia. Podobnie twierdzą niektóre szpitale, ale minister zdrowia zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban jeszcze kilka dni temu zapewniał, że nie ma się czego obawiać. Wczoraj zmienił zdanie, jak tłumaczył, brakuje nie tylko niezbędnych skafandrów dla lekarzy, ale też systemu opieki w tej nadzwyczajnej sytuacji. Nie opieranie tego o wojewodów, którzy uważają, że są gotowi, a nie są gotowi. Również szefowa Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Agnieszka Kujawska przyznaje, że jej placówka nie jest w pełni przygotowana na przyjęcie pacjenta z wirusem Ebola. Brakuje m.in. niezbędnych kombinezonów ochronnych. Taki kombinezon jednorazowy potrafi kosztować i 5000 zł. Tymczasem minister zdrowia Bartosz Arłukowicz uspokaja. Nasze służby, lekarze, którzy pracują na oddziałach zakaźnych, są przygotowani do tego, żeby takiego pacjenta przyjąć, zdiagnozować go i zająć się takim pacjentem. A wypowiedzi profesora Horbana określa jako niepotrzebne wzbudzanie histerii. Bo jestem zbulwersowany słowami konsultanta krajowego. W Polsce nie zanotowano dotychczas przypadku choroby. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba śmiertelnych ofiar epidemii na świecie przekroczyła 4 tysiące osób. Paweł Buszko, Polskie Radio. 7 osób zostało stratowanych przez tłum, 40 zostało rannych. Ofiary to uczestnicy politycznego wiecu w pakistańskim mieście Multan, który odbywał się na miejscowym stadionie. Tłum zaczął napierać tuż po przemówieniu Imrana Khana, jednego z liderów pakistańskiej opozycji, który wzywał do ustąpienia premiera Nawaza Sharifa, oskarżając go o sfałszowanie ubiegłorocznych wyborów. To już kolejny antyrządowy protest w ostatnich dniach. Otoczenie premiera oskarża armię o podburzanie społeczeństwa. Twierdzi, że wojskowi są inspiratorami protestów i chcą osłabić w ten sposób pozycję szefa rządu. Ten protest planowany jest w co najmniej 400 miastach 24 unijnych krajów, m.in. w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Na ich ulice wyjdą przeciwnicy Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego. Z Londynu Grzegorz Trymer. Przeciwnicy umowy wskazują na potajemny charakter rokowań unijno-amerykańskich, choć Komisja Europejska zarządziła okres konsultacji i nadal analizuje 150 tysięcy uzyskanych odpowiedzi. W Wielkiej Brytanii obiekcje dotyczą groźby obniżenia standardów produktów i usług. Związki zawodowe domagają się stosowania zawsze wyższego standardu, obojętnie czy unijnego, czy amerykańskiego. Obawy związkowców budzi też zagrożenie Państwowej Służby Zdrowia, jeśli doszłoby do deregulacji rynku usług medycznych. Już od 2 lat w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii działają prywatne firmy amerykańskie sprzedające usługi medyczne Państwowej Służbie Zdrowia i prowadzące przychodnie lekarzy domowych. Organizacje ekologiczne obawiają się natomiast, że wolny rynek może zaszkodzić zielonej energetyce i innym przyjaznym dla środowiska inicjatywom przemysłowym. Brytyjski rząd zwołał spotkanie z udziałem ekologów, aby ich przekonywać, że umowa transatlantycka może otworzyć nowe rynki przed ekologicznymi firmami. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I wracamy do kraju. Do tej pory kierowcy musieli przedzierać się przez Tarnów. Od początku listopada ten problem odpadnie, bo pod koniec października ma być oddana autostrada z Tarnowa do Dębicy. Jeżeli się uda, to będzie 29, jeżeli się nie uda, będzie 31, ale celujemy w 30. Mówi kierownik budowy Filip Bacik, a Krzysztof Piątek dodaje, wszystko zależy od kontroli, która potrwa około 2 tygodni. Jeżeli kontrola potwierdzi, że w takim stanie będzie można jeździć i wszystkie dokumenty, które w trakcie kontroli wyjdą, że trzeba będzie zostaną pozupełniane, to oczywiście można liczyć na to, że bezpośrednio po zakończeniu części kontrolnych będzie można wydać pozwolenie. Mhm. A więc ten ostatni tydzień, powiedzmy, że byłby realny, jeżeli nie będą żadne nieprzewidziane komplikacje. Teraz sprawdzą inspektorzy nadzoru budowlanego z Rzeszowa. Widoczność w górach prawie nieograniczona, no może jeszcze nie teraz, ale w najbliższych godzinach ratownicy GOPR-u zapraszają w Beskid Sądecki i Niski. Widoki sięgają kilkudziesięciu kilometrów, więc z naszych gór, tutaj z Beskidu Sądeckiego, świetnie jest widoczne pasmo Tatr. Można zobaczyć Beskid Niski, a nawet Bieszczady przy dobrej widoczności. Ratownik z Kryńskiego GOPR-u Grzegorz Sus zastrzega jednak, że jesienna aura może być nieprzewidywalna. Po zachodzie słońca temperatury gwałtownie spadają i jest ryzyko wychłodzenia czy wręcz hipotermii. W przypadku, gdy nie jest się dobrze przygotowanym, trzeba po prostu odpowiedzialnie i z głową zabierać się do planowania wycieczek. Schroniska górskie w Beskidzie Sądeckim przeżywają oblężenie. Prawie wszystkie miejsca na ten weekend zostały zarezerwowane. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Już dzisiaj Polacy zagrają z Niemcami w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Piłkarze są gotowi do gry. W bramce zapewne zagra od pierwszej minuty Wojciech Szczęsny. Nie udało nam się nigdy w historii Niemców pokonać. Czujemy presję może bardziej dlatego, że gramy o 3 punkty i to bardzo ważne 3 punkty w tych eliminacjach. I wierzymy, że jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę. Aczkolwiek oczywiście szanujemy zespół niemiecki i wiemy, jaką mają klasę, także będziemy dobrze przygotowani. W drużynie rywali spore szanse na grę w wyniku licznych kontuzji ma Łukasz Podolski. Urodzony w Gliwicach reprezentant Niemiec zapowiada, że nie będzie się cieszył, jeśli strzeli gola. Nie będę świętować bramy albo wygranie. Początek meczu Polska-Niemcy na Stadionie Narodowym o godzinie 20:45. Wczoraj w eliminacjach Mistrzostw Europy piłkarze rozegrali kilka meczów. Włosi wygrali 2-1 z Azerbejdżanem, a bohaterem został obrońca Giorgio Chiellini. Chiellini zdobył kolejno bramki dla Włoch w 44 minucie pierwszej połowy, dla Azerbejdżanu w 31 drugiej połowy, a 6 minut później znowu dla Włoch. Jak zauważyli zdumieni sprawozdawcy włoskiej telewizji, piłkarz dokonał niebywałej sztuki i trafi dzięki temu do annałów światowego futbolu. Dotychczas Giorgio Chiellini znany był z gorszącego wydarzenia, do jakiego doszło na tegorocznym mundialu w Brazylii. Podczas meczu z Urugwajem ugryziony został w ramię przez napastnika drużyny południowoamerykańskiej Luisa Alberto Suareza. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W innych meczach Czechy pokonały 2-1 na wyjeździe Turcję, Holandia, 3-1 Kazachstan, Belgia rozgromiła 6-0 Andorę, a Bułgaria wygrała 1-0 z Chorwacją. Co słychać w siatkówce? Marcin Możdżonek odchodzi z Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Reprezentant Polski przenosi się do Halbanku Ankara. Z turecką drużyną podpisał 2-letni kontrakt. W Toruniu o godzinie 19 rozpocznie się ostatnia w sezonie żużlowa Grand Prix. Bliski trzeciego w karierze tytułu jest Amerykanin Greg Hancock. Na pierwszy w karierze medal w tym cyklu szansę ma wicelider klasyfikacji Krzysztof Kacprak. O czołową ósemkę walczy za to Jarosław Hampel. I jeszcze prognoza pogody. Z południowego zachodu nadal napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Ranek w wielu miejscach mglisty, zatem uważajmy na drogach, a w dzień w północnej połowie kraju pochmurno, a nad samym morzem także deszczowo. Najmocniej popada na nizinie szczecińskiej. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, a ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1004 hektopaskale. Ciepło, bo w dzień ma być od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie 18, na Mazowszu i Górnym Śląsku 21, a najcieplej dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tam nawet do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w nowej siedzibie. Już od października koncerty abonamentowe NOSPR, Kwartet Śląski, AUXO, Camerata Silesia, Orkiestra Muzyki Nowej, NOSPR Kameralnie, Wtorkowy Klub Jazzowy. NOSPR wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po 7. Deszcz. Tu pierwszy.

someone to soften back the heat. Cause it's late in October and tar still melting in the street. You tiptoe for ages, but lose yourself, flipping back pages, unbuckling belts. Nowe, rozbudzające nagranie w Trójce. 18 minut po siódmej. Specjalna strefa ekonomiczna. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. W kasynie nie można być zbyt dobrym. Pokerowa legenda, 10-krotny mistrz świata Phil Ivey ma problemy. Kasyna w Atlantic City i Londynie pozwały go do sądu, oskarżając o oszustwa na kwotę 22 milionów dolarów. Twierdzą, że Ivey podczas gry w bakarata w 2012 roku wiedział o tym, że niektóre karty w talii były znaczone. Gracz odrzuca te pretensje i sam pozwał kasyna za odmowę wypłaty wygranych kwot. Kto nie ma szczęścia w kartach, może mieć szczęście w sądzie. Jak myć zęby, to z gestem. Na przykład szczoteczką za 4200 dolarów. Tyle właśnie kosztuje luksusowa odmiana przyrządu do dbania o higienę ustną. Oferuje go firma Rhinast, która oprócz samej szczoteczki proponuje też program wymiany włosia, nawet dożywotni. Chętni na te opcje muszą jednak zapłacić drugie tyle. Pięcioletni okres wymiany to koszt 400 dolarów. Z jednej strony kto bogatemu zabroni, ale z drugiej chyba jednak Rhinast nie wygryzie z rynku tych, którzy na szczoteczkowym biznesie zjedli zęby. Złodzieje plagą Oktoberfestu. Organizatorzy zakończonej przed tygodniem piwnej biesiady w Monachium podsumowują imprezę. W tym roku udaremnili wyniesienie 112 tysięcy tradycyjnych litrowych kufli. To o 30 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Kufle można było kupić w sklepie za kilkanaście euro. No ale jak to się kiedyś mówiło, pożyczone, nie kradzione. Red Bull dodaje skrzydeł. Brzmi znane hasło reklamowe austriackiego producenta energetycznego napoju. Okazało się, że Amerykanie wzięli to zbyt dosłownie. Pewien mężczyzna z tego kraju pozwał Red Bulla za to, że koncern oszukał go w reklamach, sugerując, że napój ma właściwości, których de facto nie posiada. Czytaj, nie dodaje skrzydeł, nawet w potocznym sensie. Z pozoru absurdalny zarzut uznał jednak sąd, który stwierdził, że austriacka firma nie przedstawiła przekonujących dowodów na to, że jej napój posiada właściwości lepsze niż na przykład kawa. W efekcie Red Bull będzie musiał przeznaczyć 13 milionów dolarów na wypłaty dla poszkodowanych amerykańskich konsumentów. Oficjalnie potwierdzone zostanie to w marcu przyszłego roku. Klienci, którzy skosztowali napoju w ciągu ostatnich 10 lat, będą mogli odebrać albo 10 dolarów w gotówce, albo kupon na produkty Red Bulla o wartości 15 dolarów. Red Bull wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że w reklamach zawsze mówił prawdę, a zgodził się na odszkodowania tylko po to, żeby zminimalizować koszty walki sądowej. No ale pewnie w duchu pomyśleli sobie, że ci w USA to chyba z byka spadli. Twój niewyraźny głos muska się po pięcioli, śmiejesz mi się w nos. chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie. To mnie zgubi, twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 23,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. W porannej audycji zaglądamy dziś do cyrku. Kiedyś przyjazd cyrku do miasta był dużym wydarzeniem, a dziś chyba nie wywołuje już takich emocji. No, tak bywa. Michał Boguszewski, były dyrektor Cyrku Wielkiego, obecnie związany z Cyrkiem Zalewski. Kiedyś w małych miejscowościach był dużą atrakcją, obecnie jest konkurencja telewizji, internetu. Także cyrk zjechał na obrzeża, taka opera, operetka. Gdzie najbardziej ceni się cyrk? Numer jeden to jest Rosja. Kamil Zalewski w ósmym pokoleniu kontynuuje rodzinne tradycje cyrkowe. Jest nawet sztuka cyrkowa ceniona wyżej niż balet. Ichni wspaniały, cudowny. Tam jest sieć państwowych cyrków stałych. Stałe budowle, przepiękne. Podłogi się wymieniają natychmiast na lód. Jest cyrk na lodzie, za chwilę jest na wodzie. Drugim takim miejscem moim zdaniem to są Niemcy, Francja, gdzie akurat zimą na choinkowe przedstawienia idzie najwięcej ludzi, czyli w Wigilię grają po 3 przedstawienia, w pierwszy dzień świąt po 3 przedstawienia. Chiny na pewno też, ogromna tradycja cyrkowa, zupełnie inna niż u nas, nastawiona na akrobację bez zwierząt. Włosi to jest prawie że kolebka cyrków, tam jest troszeczkę w obecnych czasach problem moim zdaniem, bo jest ich tam tak dużo, jest takie nasycenie. Są wspaniałe cyrki, wspaniałe rodziny cyrkowe z ogromnymi tradycjami. Co pana przyciągnęło do cyrku? Nie, kiedyś akrobatyka, byłem akrobatą. A potem, po kilku latach człowiek się staje w trudnym analfabetą. Po prostu nic nie umie robić oprócz cyrku. Ja zaczęłam w ogóle od pantomimy. Żaneta Adamczyk, uczennica czwartej klasy Państwowej Szkoły Cyrkowej w Warszawie. I na początku chciałam robić pantomimę, a to jest obecne, szczególnie w roli klauna. A potem zaczęłam odkrywać inne sztuki cyrkowe i to, że ciało może zrobić wiele innych rzeczy. W końcu zdecydowałam się na linę pionową. trzeba mieć dużo siły. Głównie pracują przedramiona i plecy. Dźwigamy swoje całe ciało. Po prostu wspinamy się, robimy różnego rodzaju spadki, windy, nawinięcia, pozy gimnastyczne. Jest to bardzo trudny kawałek chleba, trzeba powiedzieć, i dla artystów, i dla załogi. Największą trudnością jest to, że jest się ciągle na walizkach? Tak, tak. Dzień i dalej. Trzeba być naprawdę pasjonatem, żeby to robić. Są ludzie, którzy się nie nadają zupełnie do tego typu życia. Są tacy, którzy całkowicie się w tym odnajdują. No i tacy ludzie z nami są, zostają. Interesuje mnie podróżowanie i przemieszczanie się z cyrkiem. Cyrk jest taki międzynarodowy i można być kosmopolitą i czuć się dobrze tam, gdzie się jest, w każdym miejscu na świecie. I daje to duże możliwości poznawania różnych kultur, osób z innych krajów i też patrzenia na świat przez zupełnie inne soczewki. A no właśnie, jak my dziś patrzymy na cyrk, czekamy na Państwa sygnały, może zapoczątkowane tekstem, a gdy ja byłam w cyrku, i tu trzy kropeczki. 2 2 7 3 71335 i wyjątkowo w sobotnim ranku budzik @polskieradio.pl. A do cyrku jeszcze dziś się zajrzymy. Z cyrkowcami rozmawiała Magdalena Karczewska. Myślę, też ciekawe nagranie w trójce. Julia Marcel, a na budziku 7:30. Ranek mglisty, a w ciągu dnia w północnej połowie kraju zachmurzy się, a nad samym morzem popada. Najmocniej na nizinie szczecińskiej. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby, nad morzem umiarkowany, a ciśnienie spada. O i ma z czego. W dzień od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie 18, no i powyżej 20. Na Mazowszu i na Górnym Śląsku 21, a najcieplej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu nawet do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Thank you. you back for all the faith you ever had in your brain. Could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never want to feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. I don't return the clock to see you, oh honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money, we're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back, I wonder if she'll take me back. Za 26 minut 8. O cyrku i o cyrku także napisał pan Robert. W cyrku nie byłem od wczesnego dzieciństwa, co ledwo pamiętam. I akurat w moim mieście, Sępólnie Krajeńskim, cyrku nie ma, a jedynym charakterystycznym okrągłym budynkiem jest Urząd Skarbowy, więc faktycznie niektóre wizyty emocjonujące i niezapomniane. Każde wezwanie przyspiesza rytm bicia serca. Właściwie czasami jest tam niezły cyrk. To mailowo, czekamy na sygnały SMS-owe także od państwa i telefoniczne. Ja pracowałem kiedyś w Szwajcarii przez krótki okres czasu w cyrku Knie i zajechaliśmy kiedyś do takiej małej miejscowości, się nazywała Delemont i to była taka na obrzeżach miasta. Ja przypuszczałem, że tam w ogóle nikt nie przyjdzie, tam były 3 przedstawienia w ciągu dnia i było taka masa ludzi, że po prostu to jest niewyobrażalne. Jak u nas, do nas przyjeżdża cyrk, to tego nie widać, także tam to jest propagowane, ponieważ to jest cyrk państwowy i tam się dofinansowuje takie cyrki, a u nas niestety nie, także... To jest właśnie problem cyrków. I jeszcze pan Maciek, cyrk tak, ale bez zwierząt. O właśnie, i o tym powiemy za chwilę. badania głową w dół. Czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami byczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego trzeba, nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia spątaczek, leble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu. Godzina 7:39 po godzinach IWW z listy przebojów trójki z ostatniego jak dotychczas 1706 notowania z 18 na 17. Jeden do góry, ale zawsze do góry. To z ostatniej listy wyjazdowej i my też wyjeżdżamy z cyrkiem. Zapraszamy do trójki. No, cyrk nie wywołuje już chyba takich emocji jak kiedyś, ale nadal jest popularną rozrywką. Na przykład w ubiegłym miesiącu w Warszawie stały jednocześnie aż 4 cyrkowe namioty. 2 należące do największych polskich cyrków, Korony i Zalewskiego, a 2 kolejne do włoskiego Medrano i kanadyjskiego Cirque du Soleil. Każdy prezentował inny rodzaj sztuki cyrkowej i żaden nie narzekał na brak widzów. A co dziś przyciąga do cyrku? Myślę, że cyrk przede wszystkim powinien stawiać na fabułę. Chcemy, nie wiem, zobaczyć, co może ludzkie ciało, co może człowiek, do czego on jest zdolny. Mimo, że ludzie dorośli, to mogą się zadziwić tak samo jak dzieci. Bardziej przyciąga to dzieci, tak, niż dorosłych. Dorośli chodzą ze względu na dzieci, mi się tak wydaje. Widzę po moich znajomych ze studiów. Kamil Zalewski, w 8. pokoleniu kontynuator rodzinnej tradycji cyrkowej. Że po prostu o cyrku pamiętamy, jak jesteśmy w wieku od 3 lat do 12, a potem już przypominamy sobie o czymś takim jak cyrk, jak już mamy własne dzieci. To chyba tak jest właśnie, że cyrk jest skierowany do dzieci. Cyrk to jest przedstawienie dla całej rodziny, a nawet z lekkim nachyleniem dla dorosłych. Wydaje mi się, że jest ciężej przyciągnąć widza przez rozwój internetu. Żaneta Adamczyk, uczennica 4 klasy Państwowej Szkoły Cyrkowej w Warszawie. Bo wszystko jest po prostu na YouTubie. Na przykład klaun może wejść z widzem w interakcję. I nie wiadomo, co się wydarzy, bo to jest improwizacja, zależy jak kto zareaguje. A w internecie raczej nie wejdziemy w imitację z YouTubem. W poprzez zamontowanie jakichś technicznych urządzeń. Michał Boguszewski, były dyrektor Cyrku Wielkiego, obecnie związany z cyrkiem Zalewski. Poprzez oprawę świetlną, no po prostu cyrk się stał atrakcyjniejszy niż był kiedykolwiek. Nie był, jest może mniej rubaszny, mniej przaśny. Kiedy ja byłem w cyrku ostatni raz, miałem wtedy 5 lat, to nie było tam zwierząt żadnych. Ze zwierzętami też może być fajnie. Mnie występy zwierząt najbardziej bawią, nie wiem czemu, ale tak jest. Lwy, słonie. Staramy się prowadzić nowelizację, która będzie zawierała zakaz tego typu rozrywki w Polsce. Dariusz Gzyra, Stowarzyszenie Empatia. To jest fajne, że jest już taki precedens gdzieś, na przykład w Austrii, Holandii, Chorwacji, Słowenii, Grecji, Boliwii. Po prostu możemy powołać się na to, że kraje, które już prowadziły zakaz, nie utraciły nagle tej formy rozrywki. To znaczy cyrk nie przestał istnieć. On istnieje bez zwierząt i też ustawiają się kolejki. To jest wyzwanie dla cyrkowców. Obrońcy zwierząt nie lubią cyrku. Mamy swoje konie, mamy swoje wielbłądy. To jest część naszej rodziny i nasi wychowankowie. Natomiast my co roku zmieniamy spektakl i sprowadzamy najczęściej z zagranicy artystów, którzy całe życie na przykład prezentują swoje foki, lwy morskie. Na dosłownie dwójkę zwierząt przypada na przykład dwójka lub czworo opiekunów. Także są to zwierzęta otoczone wspaniałą opieką. Ja jestem, powiem szczerze, przeciwniczką cyrków klasycznych, gdzie są zwierzęta wymęczone, ale tutaj, gdzie są akrobacje, muzyka na żywo wspaniała. Ja wiem, jak różne reakcje są ludzi, którym proponuje się pójście do tego cyrku. Dziennikarz Trójki Piotr Metz, miłośnik Cirque du Soleil. Cyrk teraz? Nie, to już chyba nie XXI wiek. I wrażenia po. W strasznie fajny sposób, pozytywny. Zapiera dech w piersiach. Jesteśmy pod wrażeniem. W ogóle inny poziom cyrku. Piękne przeżycie. Dzieci też były oczarowane. Co ci się najbardziej podobało? Cysta. A nie brakowało ci czegoś? Na przykład lwa albo słonia? Nie. Przy zachowaniu tej bardzo mocnej tradycji cyrkowej, pantomimy i oczywiście najwyższa sztuka cyrkowa w sensie akrobacji, mamy muzykę graną zawsze na żywo. Czym jest cyrk współczesny? Nie używa się tego określenia cyrk współczesny, tylko nowy cyrk. Nie ma zwierząt, tylko jest głównie postawione na człowieka i na jego rozwój sprawności fizycznej. No i nie ma już takiej pomponady. Brak jest tych strojów pełnych cekinów. Często ludzie ubierają się po prostu w takie rzeczy jak na co dzień i dużo jest teatru w cyrku. Ciekawi jesteśmy Państwa zdania i wspomnień także związanych z cyrkiem, a popisy cyrkowców obserwowała Magdalena Karczewska. Garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Blame it on me. naprawdę zdolny i już podziwiany. George Ezra. Za 13:08 pan Witek przypomina, że cyrk na samym początku nie był okrągły. Dawno, dawno temu w starożytnym Rzymie arena cyrku była odpowiednikiem greckich stadionów, czyli cyrk był hipodromem i odbywały się na nim wyścigi zaprzęgów. Kwadryk, a największy był Circus Maximus, 650 metrów. PS, w Spodku też był kiedyś cyrk, tam też występował, a na Narodowym chyba jeszcze nie. Oj, oj, oj, oj, oj. Już. Myślę, że powinniśmy uszanować tych wszystkich kibiców, którzy kochają piłkę kopaną w wydaniu naszych. O tym jeszcze będziemy mówić. Za chwilę prasa. Tu. Są źródła takie, co nigdy nie wyschną. Są czary takie, co nigdy nie prysną. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć warto. Nie pytaj, czym wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, gdy oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy nie zbiedną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć warto. Gdy wierzę, wtedy czuję, że to, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Ostatni to ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Patrycja Kosiarkiewicz za 8:09, pora na prasę. I w studiu ponownie Maja Borkowska. Na stronach Cywilizacja Nauka w Rzeczpospolitej artykuł Dzban czerwonego pajda razowego. Historia to nie tylko wojny, dynastie, traktaty. Naukowcy coraz śmielej odtwarzają smaki sprzed wieków. Jezus przemienił wodę w wino. Ale w jakie? Czerwone, białe, słodkie, wytrawne. Jakie wina pijał Salomon? I począł Noe, mąż oracz, sprawować ziemię i nasadził winnicę. Tak wedle Księgi Rodzaju wyglądały początki winiarstwa. Z czasem wino stało się ważnym elementem kultury. Sięgali po nie w swoich porównaniach poeci i prorocy. Enolog, specjalista od procesu winifikacji, dr Eliasif Driori z Uniwersytetu w Ariel, zamierza dowiedzieć się, po jakie wino sięgali ludzie w czasach biblijnych patriarchów, z jakich szczepów winorośli było tłoczone, bo przecież nie z Cabernet Sauvignon, Merlota czy Rieslinga. Radykalny w swoich poczynaniach jest historyk gastronomii Michel Laplanche. W zamku, niegdyś siedzibie biskupów Narbonne, przy pomocy historyków, znawców średniowiecza, ludzi z tytułami profesorskimi, urządził pieczeniarnię. Przepisy kulinarne wydobyto z dokumentów z XIII do XV wieku. Menu pieczeniarni podaje pełną bibliografię naukową. Przepisy pochodzą ze stołów książęcych i biskupich, ponieważ innych nie ma. Przed wiekami nikt nie zadawał sobie trudu notowania, co jadano w oberżach. A szkoda, bo jagły z cebulą zagryzane rzodkwią prawdopodobnie zadowoliłyby współczesnych, zachwycając przy tym dietetyków. I o tym artykuł Dzban Czerwonego, Pajda Razowego, Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej, w magazynie świątecznym, rozmowa z aktorem Tomaszem Kotem zatytułowana Gwarancja na kota. Nie chodzi o to, żeby uprawiać zawód aktora i umrzeć jako aktor, tylko o życie. Patrzy pan na siebie i widzi profesora Religę. Tomasz Kot odpowiada, odczepiam się od siebie po trzeciej scenie. Kiedy widziałem pierwszą wersję Bogów, surową, jeszcze nieudźwiękowioną, wciągnęła mnie historia, więc pomyślałem, że film jest okej. Ale nie jest tak, że widzę Zbigniewa Religę. Nie lubię siebie oglądać, zwykle tracę cierpliwość i myślę, że można było lepiej. Nie lubi pan siebie oglądać, bo na ekranie nie jest już pan sobą? Zrobiłem, co mogłem. Mam takie podejście, że być może to, co robię, nie zawsze wystarcza, ale jeśli zrobiłem, co mogłem, to śpię spokojnie. Na pokazie filmu podczas festiwalu w Gdyni chyba pan nie spał. Na festiwalu, gdzie widziałem ostateczną wersję, patrzyłem na film i obserwowałem widownię. Ludzie reagowali żywiołowo, kilka razy bili brawo. To mnie zaskoczyło, byłem wzruszony. Bardziej przeżywał pan historię religii czy swoją własną? Pod każdą scenę miałem jakiś swój monolog wewnętrzny. W zasadzie każda była nasączona moim życiem. To normalne w tej pracy, chociaż każdy ma swoje sposoby. Są geniusze, którzy nie muszą się posiłkować swoimi przeżyciami i super. Chodzi o efekt końcowy. Ja muszę. Tak mówi Tomasz Kot w rozmowie zatytułowanej Gwarancja na kota. Ta rozmowa w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. No i temat, który dzisiaj we wszystkich gazetach. To artykuł z Gazety Polskiej Codziennie. Najtrudniejszy przystanek. Historia i liczby przemawiają przeciwko nam. Nie wygraliśmy nigdy, ale też nigdy wcześniej w meczu o punkty nie mierzyliśmy się z tak poranionymi Niemcami. Mistrzowie świata są zmęczeni. Najlepsi z nich grają po 60 meczów rocznie, a 7 spotkań na mundialu w Brazylii kosztowało ich mnóstwo sił. Drużyna Adama Nawałki staje więc przed historyczną szansą na pierwszą wygraną z naszym najtrudniejszym rywalem. Lista kontuzjowanych Niemców jest wyjątkowo długa. We znaki dały się im nie tylko zakończone wielkim sukcesem Mistrzostwa Świata, ale także to, że wszyscy najlepsi piłkarze ekipy grają w najlepszych klubach Europy, a te rozgrywają w ciągu roku zabójczą liczbę spotkań. Polacy zdają sobie sprawę z problemów rywala i zapowiadają, że postarają się powalczyć o pierwsze zwycięstwo dla Polski w 19 meczu z Niemcami. Niemcy postrzegają nas dużo lepiej niż polska piłka tak naprawdę wygląda od środka, opowiada piłkarz Borussii Dortmund Łukasz Piszczek. Zdarza się, że koledzy z klubu pytają, dlaczego naszej reprezentacji nie idzie. Odpowiadam, że czasami ciężko nam zadziałać jako drużyna, ale również nie jestem w stanie tego zjawiska całkowicie wytłumaczyć. Najtrudniejszy przystanek. Ten artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. Bardzo dziękujemy. Maja Borkowska ponownie po 8.35. Serdecznie zapraszamy. A za 4 minuty o 8.00 serwis Trójki. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. It's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing